องเห็นหน้าสาวทีก็ยิ้มใสในเหลือไทยอ้ายซื้อหาสาวทีกินยิ้มตรงมากินจ้าทีขอร้อยยินในน้องลาสาวสาเมืองสวรรค์เอาจากขั้นนอจากแสนแน่นนางโปรยร้อยเจ้าผู้สูงบ่วนส่วนเขาบ่น้องอายาก่อนใจหน่วยทิ้งน้องก็เป็นเจ้าของหัวใจบ่แบ่งใส่ร้อยยิ้มทิ้งจ้าทิ้งเจ้าเป็นสาวเจ้าบ้านเลยในหนูน้องร้านเป็นนางฟ้ามาเบิ่งเจ้าได้คำเอ่ยงามแข่งเดือนมีเกินเทินตายที่แน่นมีแฟนข้าจินแฟนทิ้งน้องมีแฟนข้าจินแฟนทิ้งน้องหากที่จะสู้เพราะจะได้บ่ทิ้งเลยที่นี่บ่ได้เว้าเปลือกเลยละทิ้งเฉยมันเย้ยฟ้าท่าดินยิ้มสิยิ้มจ้ายิ้มยาทำท่ายังไงสาวติ้งเคยยิ้มทายจะนอนวายกอดนอนละเมอจะนอนวุ่นวายกอดนอนละเมอเจอรอยยิ้มสาวติ้งในบ่อนเจอรอยยิ้มสาวติ้งในบ่อนขึ้นในนอนหัวป่าภาวะเพื่อที่นำยิ้มยำยำนำนำมาตีคันในนี้ยิ้มอุติลาเต็มตากองเต็มแมวมองน้องก่อนใครใครจะตายภาพจำไว้ไว้แต่เพียงคนเดียวเพียงเดียวพออยากพอแนวถึงแนวก็เคยพอเช่นร้อยยิ้มอยู่ใส่หากได้เจอหน้าเต้าติ้งหากได้เจอหน้าเต้าติ้งจะซื้อเต้าติ้งเพชรพลอยให้ฟรีพอติ้งตัวยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มมีมนต์เสน่ห์มาใจแม้เจอรอยยิ้มของใครก็ไม่หวานซึ้งปริ้งตราเต้าติ้งจะยิ้มหวานทุกคราไม่อยากหลับตาอยากมองหน้ายิ้มนานไม่อยากหลับตาอยากมองหน้ายิ้มนานข้างคืนนั้นเดือดพันมีตุ้งเสือแม่เองเมื่ออยู่บ้านยังหวานสวยจ้องดึงที่หนึ่งหัวใจของชายก็มอบถวายไม้ป้องไว้ก่อนรักแต่ถึงถึงแน่นอนจะก็มีวอนเทใส่เทวาเจ้าป่าเทวาคุ้มเขาองค์เจ้าที่มีจิตศรัทธาจะขอตาบ้านไว้ว่าปิดสัญญาฟ้าหาเป็นพอขอตายย้อนตายยังถึงคนงอนตายย้อนถึงหวานจะได้นางเลยตายน้ำหอยปากวนตายความบ่แน่ทิมเบอร์ทิมทิมเบอร์ทิมเจ้าผู้น้อยร้องแดงอายแดงแค่ฉันที่ตัดแขนตัดขาแดงเอาไปนอนแดงเอาไปนอนกอด